و مقاصد و مهمه د قران کریم کی درم مقصد صداقت الكتاب صدق القران الكريم قران کریم د الله تعالی رښتونه کتاب دی او الله تعالی به دا مسله ذکر کوي قران کریم کې ډیره وګورئ سورۃ الرعد کې وراشي دا حق کتاب دی الله تعالی تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق سورۃ الرعد دغسی سورۃ حجر کی براشی سورۃ الاعراب کی براشی ان دویم آیات کی پدی کی شک مکوا کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ دینم پدی بانی بزانم نستڑے کے دین بزان ستڑے کے نا دا په مختلف عنوانات سره قرآن کریم کی دا بیانی گی چھو قرآن دا اللہ تعالی رشتنے کتاب دے نو کلا اللہ تعالی دا سی ذکر کئی چھ دا وحی دا ذکر او منی دا رشتنے کتاب دے چھ دا دا اللہ تعالی وحی دا سورة النساء یو سل درش پی تمایاتو گو رہی اِنَّا اَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا اَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعَدِ کله الله تعالی دا ذکر کوي چې دا کتاب رښتونه ذکر دی چې دا د مخکینو کتابونو سره موافق دی وګورئ سورۃ النساء وصل ویختم نمبر آیات کې وراشي یا ایها الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم مصدقا یا مصدقون قرآن کی جدا راضی ردی دو تفسیر دی چھ پہ یو دیکی میاد کل طول قرآن کی و بیاغشاند کی وائے یو مانا داری چھ مصدق اللی ما معکم دا تصدیق کون کی ری دا آغا سا جستا سر دی پہ تورات و پہ انجیل کی دا قرآن ذکر شویو دا دی پیغمبر ذکر بگی شویو نکوس دا قرآن و پیغمبر نوی را غلی نمخکینی کتابون در غجن شویو کر نمصدق اللی ما معکم مانا داری چھ پا دی کتاب سر او دی پیغمبر پر اطلو سر استاسو کتاب او استاسو تورات و انجیل او استاسو پیغمبرانم رشتونی شول مصدقون لی معنی کو دوی معنی علماء ذکر کردی دا مصدقون پا معنی دا موافقون سر دی ای اغا کسانو چی کتاب دا تدرکل شوی دی ایمان راوڑی پا کتاب بانی چی دا موافقت که اون کری دا اغا مسائلو او دا اغا اصولو دا دین سر چی اغا استاسو پا کتابونو کیون اصول د دین د ټولو کتابونو یو شان دکیو په احکامو کې فرق وو نو په اصول د دین کې دا کتاب ستاسو د اصول د دین سره موافق دی اصول د دین سره توحید دی د الله پیغمبر دی محرمات دی وغیرہ وغیرہ اصول د دین او تردید د شرک دی وغیرہ نو دا کتاب او هغه کتابونه په اصول د دین کې دا موافق دی بل سره دا عقیدې په مسایلو په احکاماتو کې نو کله الله تعالی ذکر کوي چې دا قران دشتونه ذکر چې دا رزان نه دی جوړ کله شوی درته صرف یو یو آیت په یو یو مضمون باندې په قران کې نه حول سو شل آیتونه دي سوره یونس وګورئ و دې رشم نمبر آیات کې وراشي ما کان هاذ القران و یبترا من دون الله ولکن تصدیق الذی بین یدی بیا تصدیق راغی ها نو دا رزان نه دی جوړ کله شوی دغسی سور یوسف گوری یو سول یو لسم نمبر آیت کی براشی ما کان حدیث یبترا دا خوص خبری نیدی چی زان نجرد کلی شویدی نو کل اللہ تلوی دا قرآن دا دی تابیداری وکی سورة القیامة کی براشی اتلسم نمبر آیت کی فا اذا قرأناہو فتبع قرآن دغسی سور زمر پندسم آیت کی براشی واتبعو احسن ما انزل الیکم من ربکم واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم نو کلا الله تعالی ذکر کوي دا قران زکا حق کتاب دی چې مخکینو حق پرست او علما هم د دې تصدیق کړی دی په يهودو کې کوم حق پرست علما سورۃ الانعام یو سل څوار لسم آیات وګورئ والذین آتیناهم الكتاب يعلمون انه منزل من ربی بالحق انه منزل من ربک بالحق سورة الانعام یو سل سوال لسم آیت اغوم دا دی تصدیق کاو چه حق پرس علماء پا کی کما آتا اینا هم راغ لے دے قرآن کې آتیناهم چراشی دا زیات د حق پرست علماء د پر استعمالی اوت الكتاب چراشی نو اکثر درسی چل ول چې بگی دا غی د پر او نصیب من الكتاب چراشی نو نیمګړی مولیان تی مراد اکثر درس قرآن کې استعمال شوی. نو کله الله تعالی وی چې دا قرآن کریم حق کتاب زکه دی که حق نه خو تاسو هم دغسې کتاب جوړ کړئ کنه. وګورئ سورۃ البقرہ کې براشی درشتم آیات کې وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. هم په دغه مضمون باندې وګورئ سورۃ یونس اته درشم هم په دغه مضمون باندې وګورئ سورۃ بنی اسرائیل اته اتیا دغه یو آیات به وایو قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. که انسانان یواز انسانان نه الله تعالی وی پیریان کرا جمع شي انسانان او پیریان نه جمع شي دی قران په شان د گیبل کتاب نشی راوړل دا صداقت الکتاب شو صدق القران شو دا مقاصد او مهمه او د قران کریم کې بل مقصد د ایمان بلا اخرت دا مسله به ډیر زیات ذکر کی خدایو مسله دا یادو ساتیا امام راجی رحمت اللہ علیہ تفسیر کبیر کی ذکر کری دی وی دا قیامت مسئلہ چی اللہ تعالی ثابتی پا قرآن کی نو دا یوازی پا ادلہ و سرن ثابتی ذکر دا امر غیر مشاہد دی سرگو منی خنخ کاری کن کل اللہ تعالی وی چی علم ترا ان اللہ انزل من السماء ماء ایتنو گوری پستر گوانی تو گوری چی اللہ تعالی دا باران راوری او پستر گوانی خکاری کن دن ورو سپوکمی تو گوری نو اغم خکاری نو کل اللہ تعالی وی تاسو وی عقل نلری وی دک سوچ فکرو که دیکی کن نو اس پا قیامت کی سنگو سوچو کو او خو نخکاری سش سنگی وینو منگا نو دیو جن امام راجی رحمت اللہ علیہ تفسیر کبیر کی او دیر عجیب خبر جکر کری دا اعلم ان القرآن لا يثبت مسألة القيامة بالأدلة فقط وي قرآن كريم دا قيامت مسألة سر پا دلائل سر نصابتي لأنهم أمر غير مشاهد بالبصر تستر قبان اخكارنا بل يثبته بالقياسات دا قيامت مسألة چه الله تعالى ثابتي پا قرآن كنو زياد پا قياسات سر ثابتي استاذ بوي چه قياس سر سنگ ثابتي نو گر اکلا الله تعالى قياس كي پا ابدا په دغه باندې په ابتدا باندې اوس یو آیات دو وګورئ تاسو سورۃ الاعراف وګورئ نه هشتم نمبر آیات کې الله تعالی وایي کما بداکم تعودون لکه څنګه چې الله تعالی اول پیدا کړی نو تاسو وایئ چې قیامت کې به الله تعالی موږ څنګه راجوندي کوي قیامت به څنګه راځي نو خو دې ته سوچو که کنه څنګه اول پیدا کړی نو خو دغسې دې الله تعالی پیدا کولی شي دا قیاس شو کنه قیاس د دویم د دوباره جون پاولنی باندې اول چې څنګه پیدا کړی وي الله تعالی به همدغسې پیدا کوي یا سورۃ البقره وګورئ ته اجتماعات کې وراشي کئی پتک پرون بالله وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیه ترجعون. الله چې څنګه اول پیدا کړی وي دغسې الله تعالی بیا تاسو پیدا کولی شي. کله قیاس کوي الله تعالی د ځمکې او د اسمانونو په پیدایش باندې سورۃ النازعات کې براشي و اجتماعات کې وګورئ انتم اشد خلقنا من سما او بناها رفع سمکها فسواها. ته چې قیامت به څنګه راځي نو آیا ستا پیدایش ګران دی که نه د ځمکې او د اسمان نو ځمکې اسمانونه الله تعالی پیدا کړي دي نو ستا دوباره پیدایش الله تعالی ته څه دی. نو کله الله تعالی د قیامت اثبات کوي په قسم سره الله تعالی په قسم کوي چې قیامت برازي خامخا وګورئ سورۃ یونس درې پنځوسم نمبر آیت کې براشي ویستنبئونک حق هو قل ای و ربی انه لحق و ما انتم بمعجزین. قل ورته وایه پیغمبره دا خلق تپوس کوي ستانه چې آیا دا قیامت حق دی دا دوباره ژوند حق دی کنه نو قلو تو آئے پیغمبر ای آو بالکل و ربی زما دی پختل ربانی قسمی چی تاس و بیادوارا جن دیکھئے گئے دا حق دے بالکل اللہ قیامت پر آجی نو اللہ تعالیٰ پی قسم کئے وګورئ دغه قسم الله تعالی ذکر کړی دی سورۃ تغابن وم نمبر آیات کې ذکر شوی دی. زعم الذین کفروا الا یبعثوا قل بلا وربی لتبعثن. کافران وی قیامت نشته دی، الله وی زما دی قسمی چې قیامت بیا راځي خامخا. کله الله تعالی اثبات د قیامت ذکر کوي په شواهد سره، قرآن کې غډیر زیات ذکر شوی دی. دا وغه مقاصدی مهمه د قرآن کې، مقاصدی اربعه مهمه سوابق: توحید د الله تعالی، اثبات د رسالت د نبی صلی الله علیه وسلم، صدق الکتاب، ایمان بالآخرت. دا مقاصدی مهمه، مقاصدی اربعه مهمه سوابق. پنځم نمبر جهاد فی سبیل الله. دا جہاد مسئلہ چې الله تعالیٰ قرآن کریم کی ذکر کئی پا دیر و عنوانات سرا، کل اللہ تعالیٰ دا ذکر کئی پا لفظ دا جہاد سرا. سورہ صف گوری لسم نمبر آیت کے براشی: یا ایوہ الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ. سورہ صف لسم آیت و لسم آیت. دغه سی وګورئ سورۃ الحج کې وراشي اته او یم نمبر آیات کې: وجاهدوا فی اللہ حق جہادی. دا الله فلار کې جہاد وکئ، خو حق جہاد وکئ، صحیح جہاد وکئ. نو دغه سی سورۃ انفال کې راځي: یا ایها النبی جاهد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم. سورۃ الانفال نهم آیات کې وراشي. نو کله الله تعالی ذکر کوي په عنوان د قتال سره، هغه خو بیا سو وایم، قرآن کې هغه ډیر زیات ذکر شوی دی. یو سو آیاتونه به د هغې نه ذکر کوه. وګورئ سورة البقره یو سل نوي نمبر آیات کې الله تعالی ذکر کوي: قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم. نو سورة النساء کې الله تعالی وایي: که بل سو جهاد لنه دي، نو په خپل ځان خو دې وسبر دی کنه، په خپله لاړ شه یوازې. سورة النساء سلورة یا نمبر آیت کی اللہ تعالیٰ فرمائی: فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک وحرز المؤمنین. مؤمنانو تا تیزیم ورکا. نو دغسی سورة الانفال پندش پیتم کی وی: یا ایوہ النبی جو حرز المؤمنین علی القتال. مؤمنان ورتیز کا پا قتال باننی. دا سی پزائلو تا بیان کا، دا سی مؤثر بیانو تا وکا چی استشادیان تجوڑ کا، حرز المؤمنین علی القتال. نو کله الله تعالی وای چې رباط کوي د الله تعالی فلارک. سوره ال عمران 200 نمبر آیت کې وراشي: یا ایها الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلکم تفلحون. نو کله الله تعالی وای مړه ځان نه دفاع کوي کنه، اقدام نشي کولای، دفاع خو کوي کنه. وګورئ سوره ال عمران کې وراشي یو سل وشپیتم نمبر آیات کې: وقیل لهم تعالوا قاتلوا فی سبیل اللہ او ادفعوا. اول خو بتاس ورشی او کو ورزی پینا، نو چی آغر باندی راشی نو بیا خو دی پاو که کنه، نمرا خو کوا. نو کله الله تعالی ذکر کئی مسئله د قتال چی را دیر پارا تیاری و کئی، دیر پارا تربیت و کئی. سورة الانفال پی تمایت کی براشی: واعدو لهم ما استطعتم من قوة. ما استطعتم یاران سوی و یاره دیو سره مونږه دومره تیارې به مونږه کو چې د دیو سره زمونږ قوت مساوي شي، هغه یو لګیا دی بکې پتو ورکي. دا خبره ذکر کوي چې یاره بس د دیو سره جازونه دی، وا یو پکې دا وایي چې یاره تاسو سره فلسطین خبرې کوي، د پاکستان او د پلانې کوي، د پلانې کوي، په یو مزایل خوراک بشي بس خبره به مکلاس شي. نه، الله ما ته دی ویلي چې د هغې مره طاقت تیار کا، که ته د هغې مره طاقت تیارې، نو هغه به ردیس مثلا شل کاله تا ردې لپاره منتخب کړل چې زه جهاد نه کوم، زه تیارې کوم، او د فلاني په مقدار باندې به زه قوت تیاروم. په دې شلو کالو کې چې ته شل فیصده په سلو کې وکې ته، نو هغه به اتیا فیصده ستا نه نور مخکې تلی. نو شل کاله بعد به بیا وایې چې زه دې اتیاو فیصدو ته رسوم، هغه به اته سوه فیصده ستا نه مخکې تلی. قرآن مونږ او تاسو لگی په حقیقت سره، حقیقت دا چې یو پویږي او اس یې سترګړندې کړې خلکو، او یا پویگی نا اللہ تعالیٰ ری پویگی کم دیکی دا جی دا نعوذ باللہ من ذالک بیا نبی علیہ السلام دا غلط کار کو نبی علیہ السلام پا غزوی بدر کی سوم دی سوم را اسباب دی دا غی سر دا غی پا مقابلہ کس دی غزا ستون و هم ستون و الفا و معاها دا تول و مدبرین خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ چی دا شپیتو پا شپیتو ذرو پا مقابلہ کی شپیتو کسان و روزی اغی سر بیا سوے اغی تو بیا سا خبر کیتا دا تمامی پا قہائی کرام پا نیز باندی پا دیکی ہر سوک پا ہر زیکی سمر دلائل او سمر اطمینان غواڑی پا مذاہب اربعہ سرا اے مذاہب اربعہ خو مشورہ دی مذاہب اربعہ مشورہ احناف شوافع مالکیہ حنابلہ او دا دین چا علاوہ سمر نور غیر مشہور مذاہب دی لکا اہل زواہر مثال دا دی طول مذاہب پا کتابون بانے پا حوالو سر بمانگ دا ثابت کو چی جہاد پا دی وقت کے پرزعین دے جہاد پا طول مسلمانان پرزعین دے الاقرب دا الاقرب پا مسلمانان باندے دا آغا قیدی موافق پا طول مسلمانان مانی دا مشرق نتر دا مغرب پوری پا طول مسلمانان مان جہاد پرزعین دے کتخ پل فق من یوتا دا فقہ حنفی تابعی نور طول فقهای کرام دا ذکر کړی په فقه حنفی کې لو ان امراه سویت بالمشرق وجب تخلیصها على اهل المغرب من الاسر دا شته دی کني شته چې یو زنانه د مسلمان هغه گرفتار اې د مشرق نه تر د مغرب پورې دسی درجه په درجه باندې او ټول مسلمانان باندې جهاد پر ځایین ګرځي تا کړه دغه فقه تابع ته او قران خو موي قران به خو نه وایو خو هغه فقه خو منی که قران من بخویا سو پویږي یا نه پویږي پر هغه فقه باندې دا شامی خود چا سرشته دی بحر الرایق او قتل القدیر او هدایه او بل او بل دا خود چا سرشته دی دا خو پر کتاب پر مدرسو کې هم پڑھاوی کی دا نو اسی خبرم کوله او اعد له ما استطعتم نو دغه سی کله الله تعالی ذکر کوي چې بیا الله هغه فرقی ذکر کړل چې چا سره و جنگیږي کله الله منافق و دربوي کله الله تعالی وی چې يهوديان و دربوي او کل اللہ تعالی چې نصارا وډبوي او کل اللہ تعالی چې مشرکان وډبوي نو د خیر سره موږ به کې دا کې استلی دی او ریکاغه ارس شوی خمال دی بس ار یو پکې دی خبر ابر چره د شرک په حاکمیت په خبر مخ کې مسله خو ذکر لنن دې مسله باندې هنن پوه شولې کنه چې یو د الله په توحید کې شرک په توحید په تشریع دی او بیا د شرک په اقسامو کې یو شرک دا چې شرک په تشریع دی چې دغه تشریع د الله د پاره دی ثابت کړي نو ته د الله تعالی موحد بنده شولې او کربل شر په دی ثابت کړي نو دا څه شو د مشرک شو بهرحال د قران کریم دغه د جهاد مسله دا ډیره په تفصیل سره ذکر کړی ده زب په دی باندې دې خبره بس کما اوس کدی باندې باس کوونو یو ورځ درس بیا په دی باندې نور کیږي خو قران کې دا په خپل ځای باندې راځي د خپل استاد محترم دا شیخ ولی اللہ کابل گرامی رحمه اللہ تعالی اللہ تعالی دی دا غیب پا قبرون بانی انوارات نازل کی و اللہ تعالی دی دا خور سرو بخی دا کم عقیدہ او دا قرآن چی مونگ تا خودل لی مونگ تا غیب خودل لی دا غیب پا الفاظ بانی بزد دا موضوع خلاس کم بس نور دا قرآن پا دا غیب بانی خون خلاسی که دیر تفصیل لی بکی اغوی چی کل اللہ تعالی دا قرآن کی دا جهاد او د قتال مسله ذکر کئ نو د قتال او د جهاد په مسله کې د جهاد او د قتال د هغه ټول ګټونه الله ذکر کئ شیخ صاحب رحمت الله علیه وی دی و دا مسله چې الله ذکر کئ هغه ټول ګټونه ذکر کئ ګټونه هغه ګټ نه مین مسله نه هغه ګټونه هم ذکر کئ قتال کې د چا سره به کې څنګه به کې دا غیر فاره تیارې دی چې مجاهد په ولاره باندې سفر کئ مجاهد چرے غنیمتون اخلی مجاہد مال پہ اخلی دا ټول خبر چرے اللہ تعالیٰ پا قرآن کی ذکر کرلی بیا رتا اللہ تعالیٰ طریقم خیا قاتلو ائمت الکفر کلا اللہ تعالیٰ دسی وی کلا اللہ تعالیٰ وی اما تسقفنهم فی الحرب فشرد بهم من خلفهم کلا اللہ تعالیٰ وی واغلظ علیہم کلا اللہ تعالیٰ وی فضرب الرقاب ستونت فریکا کلا اللہ تعالیٰ وی وضرب منهم کل بنان دیکھ گوٹون مانے پوئی گئی کنا دا اللہ تعالیٰ وی دا گوٹون ذکر کئی خواہ کل اللہ تعالی دس بم پر افاس او چې دا نور ته عبرت واخلی په شر بم من خلقهم خدا غمانه ده کن او فذری فوق الاعناق معنا دو تفسیرونه والته کې راشي یو دا چې د پسټ د پاسه وها یا دویم دا چې رسټ نه رپاتو دې سر دا کپړای ده نو شیخ سیبرم تولاله کابل غرام هغه وې سر نو لکندوله جوړ کا دا نیم سر چې کټ کې ضرب الرقاب د سټ د پاسې وهم د سټ د پاسه دا کفاره ده د کفاره چې کټ شي د سکندولې به جوړ شي کندولې ته جوړ کا دا الله تعالی دا ټول نو د جهاد او د قتال مسله چې الله په قران کې ذکر کړي نو منځ د الله تعالی حکم دی په قران کې تفصیل نشته ده زکات د الله حکم دی په قران کې تفصیل نشته ده او دغسی روزه د الله تعالی حکم دی په قران کې تفصیل نشته ده دا د الله په احکاماتو کې یو حکم دی صرف دا الله تعالی یو حکم دی ده الله په دې باندې عالم او الله تعالی عالم بما کان او بما یکون دی الله د دې زمانی په طاغوتیانو په جمهوریانو باندې پویو چې دی بر قتال او د جهاد نه انکار کوي او دا آیاتونو په بل سبانی پټ کوي کله وی چې دا ماستر جهاد دی کله وی دا کرونا په خلاف باندې جهاد دی کله وی دا د ګرانۍ په لحاظ په دغه باندې د خلاف باندې جهاد دی کله مظاهری دی نو الله قاتلو فقتلو یقتلونا یقتلونا دسې صیغې راوستلې چې پای کې اړوغه تاویل هم نه کیږي څوک به تاویل وکړي خو په دغه کې خو دې کوشش او دا ښکته اوبره په دې قاتلو فقتلو یقتلونا یقتلونا په دې کې بیا څه کېده په دې کې به څه شی او بیا الله تعالی د شهیدانو خبر هم پکې نه ده پریښې ښا چې هسې نه چې بعضې رزیلان چلې دی ته وایي چې دا هسې مړه شول او داسې داسې الله وایي ژوندي دي او ته د هغې په که ته وایې چې بیا به خلک سوال کوي چې زه څنګه ژوندي دي زه خو پې نه پوهېږم الله وایي ته پې نه پوهېږې خوله دې بنده کړه خو زه راته وایم چې ژوندي دي بس نو بیا الله تعالی وایي چې دې ته روزي هم ورکېدلی شي وخت ته پې نه پوهېږې بس ته په دې کې وړاندې نه مشغولېږې بس الله وایي دا زما په لار کې تل دي بس دا ژوندي هم دي او روزي ورته هم ورکوم خو بس ته پې نه پوهېږې ته په دې کې ګوتې مه وهه په دې کې بحثونه نور مه کوه بس الله تعالی په دغه ځای باندې ته ودرولي الله تعالی ته دا جهاد دا دومره خوښ عمل دی نو دا ټول ګټونه ذکر کوي لنډه خبردار نو اوس په مونږ کمې ووایو ګټونو کې خو بیا ډېر ګټونه دي کنه نو دا الله بیا داسې ذکر کوي چې جهاد د جهاد دپاره خو بیا تنظیم پکار دی نظم پکار دی الله د هغې اصول هم ذکر کړی دی نو د جهاد دپاره خو امیر پکار دی نو قرآن وګوره الله تعالی د هغه امیر صفات هم ذکر کړی د هغې دپاره یې اصول ذکر کړی دا جهاد داسې یو حکم دی ښه الله رب العالمین دی مونږ او تاسو ټول مسلمانان ته په دې سب کې استقامت نصیب کړي او الله تعالی دې د دې قدردانی کوونکي مونږ جوړ کړي یقیني دا جهاد ډېر عجیبه دا الله تعالی پریزه ده او دا مظلومه پریزه ده په دې وخت کې مظلومه پریزه بس دا امت پرې خیده او بیا هغه خلکو چې هغه پوی خلک دي حدیث کې راغلی دي چې اخیره زمانه کې داسې خلک راشي یقول القراء فیهم په هغې کې چې کم تعلیم یافته خلک دي او پوی خلک دي شیخان شیخ الحدیثان شیخ القرآنان او دغسې مفکر او پلان او پلان او دا به پکې راشي هغه به وایي چې دا یقولون لا جهاد هغه به وایي چې دا زمانه د جهاد نه ده نبی علیہ السلام میں دغه زمانہ لاندې کړل نو غره هم دغه دغه چې دا یو وای چې نه دا د بل یو مفتی دی یو ځنه پتورا دا راولی یو بل چې بل شیخ ر بل ځنه راولی او بل ر بل ځنه راولی دغه زمانہ د جهاد ده دغه زمانہ د جهاد ده اوس یو بل مسله چې عام شوی د پاکستان په مدارسو کې بعض دینو کې ټول حق پرس علما کرام زمونږ د سر تاجونه دي او مونږ دغه د خو خبرې ټول حق پرس علما کرام ښه طاغوتیان مغوتیانو سره نظم لګي او نو سره تعلق ساتو خو حق پرس علما کرام هغه ټول زمونږ د سر تاجونه دي زمونږ استادان دي زمونږ مشران دي او مونږ دې ته محتاج یو چې هغه زمونږ اصلاح وکړي مونږ کې کم کمی زیاتې چې زمونږ هغه اصلاح وکړي اوس دا یو مسله طالبان په دې باندې غولوي دا مکی دور دی وایي دا څه دی وایي دا مکی دور دی خادم کی دور شو دا تقسیم تر پاکستان لپاره کړی دی صرف دیر لپاره به ته دلیل وي ما ته یو طالب العلم دا خبره وکړه دلته زموږ استاد دا خبره کوي ما ته ښه دا مکی دور شو دته وایي په دې خبر باندې خو ته دلیل وایي چې د مدنی نه وروسته بیا دور چیرې مکی کیږي ښه شو د تر دیر لپاره دلیل وایي زه غلی شوم ته دلیل وایي اوس د دیر لپاره به ته دلیل وایي چې دا مکی دور صرف د پاکستان او د دغه علماو دپاره دی که نه دا په دنیا کې په نور ځایونو کې به یي بیا لکه معنا داره چې د کافر او د بیدینو د طرف نه تا ته تکلیف دی مشکل دی ته سکنجه کیږي ته تعذیبیږي ته محبوس کیږي دا به صرف ستا دپاره متبری کړي بل چا دپاره به یي د بل چا دپاره به مي دا به بیا په روس کې مي دا به بیا په انډیا کې مي دا به بیا په امریکا کې مي دا به بیا په برتانیا او په جرمني کې به ومي خو اوس د قرآن هغه آیاتونه دې څه کړل او هغه حدیث دې څه کړل لا تزال طائفه من امتي یقاتلون علی الحق ظاهرین علی من نواهم الجهاد ماض الى یوم القیامه تا تم کمزور شو لی اغبل هم کمزور شو اغبل هم کمزور شو هر چا په خپل جبه باندې هم د کټیخ په کې خودله او په لاس چرې لاس او په خپل شلق بس غلی کې نه خا د دین نصوص او څه مطلب دی دا نصوص ختم شل د الله پیغمبر در قیامت پر بجاری اوس خدا جاری نشو کنه ته زه کمزور یم اغبل هم زه کمزور یم اغبل هم زه کمزور یم اوس پس شل کېته ډیر زیات عجیبه خبر دی شپږم مقصد د مقاصد مهمونه انفاق فی سبیل الله د جهاد ترقی بغیر د انفاق نه ممکنه نه ده دا یو مسله زده کئ په قران کریم کې په ټولو زینو کې چې د جهاد او د قتال ذکر شوی دی نو هلته کې جهاد بالمال مخکې شوی دی د جهاد بالمال مخکې شوی دی د جهاد بالنفس نه سوا د سورې توبې د یو سل یولسم آیات نه ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه دل دغه صرف نفس مخکې شوی نور کوم ځای کې تاسو قران ګورئ هلته کې جهاد بالمال مخکې شوی ځکه د جهاد ترقی بغیر د مال د لګولو نه ممکنه نه ده دا نه کی کله الله تعالی قران کریم کې ذکر کوي الله تعالی ته قرض ورکوي وګورئ دا براشي په سوره الحديد کې من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله اجر كريم الله اجر ته محتاج نه دی خو دا داسې معامله ده لکه چا ته چیرې قرض ورکړی الله بیرته اجر او ثواب درکوي نو کله الله تعالی وایي چې مال طیب خرچ کوي حلال مال خرچ کوي یا ایها الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم سورۃ البقرہ 268 نمبر آیت کې الله تعالی ذکر کوي دغسې وګورئ سورہ ال عمران 29 نمبر آیت کې الله تعالی وایي لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون نشی حاصل اول نیکی تر دې پورې چې خپل محبوب مال خرج کړي نیکی او په دغه باندې حاصلېږي نو کله الله تعالی وایي مړه دا مال چې خرج کړي نو د الله تعالی د پاره خرج کړي یا پکې ونه کړي سورۃ البقره 222 نمبر آیت کې الله تعالی وایي وما تنفقوا من خير فلانفسكم وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله دا الله تعالی درځار پاره خرج کړي د سید قران کریم ډیر آیاتونه په دې باندې دلالت کوي کله الله تعالی وایي چې د مرګ نه مخکې خرج کا مرګ د باندې روان دي سورۃ المنافقون لسم آیات کې براشي وانفقوا مما رزقناكم من قبل ايات يا احدكم الموت د مرګ نه مخکې خرج کا مرګ د باندې روان دي نو کله الله تعالی وایي چې د شپې او د ورځې خرچه کا په ښکاراو په پټه باندې سورۃ البقره 204 او یایم کې براشي الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية بالليل مخکې شوی دی مفسرین لیکلي دي په دې کې اشاره د اولویت ته نو په پټه باندې چې الله تعالی په لار کې مال خرج کړي نو دا ډیر زیات غوره دی نو کله الله تعالی د مصارف بیان کوي چا باندې مصرف کړي انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها سورۃ توبه شپږم آیات کې دغه راشي وغیرہ وغیرہ دا قرآن کریم دیر آیتون پا دی بانی دلالت کئے وم اواتم مقاصد و مهمون تنظیم او آداب دا تنظیم دا دوانا یو زیجی کر کئی اصلاح دا تنظیم کی راضی پدریو کارون باننے تحذیب النفوس سیاست مدنی او اصلاح البیت تدبیر المنزل مغی تولے کی یو دے تہذیب النفوس نو پاغی کی اللہ تعالیٰ ذکر کئی قرآن کریم کی براشی سورۃ البقرہ کی تہذیب النفوس یا تہذیب الاخلاق درے کارون پائے کی ذکر کی یو ایمانیات ذکر کی او دویم ایتیان پا اعمال مالیہ باننے او دریم ایتیان پا اعمال بدنیہ باننے سورۃ البقرہ یو سلو او یا نمبر آیت کی براشی نو دے تنظیم دفارا د تنظیم اصلاح په دریو امور باندې راځي یو پغې کې تهذیب النفوس دی تهذیب الاخلاق دی او تهذیب الاخلاق عبارت دی دریو چیزونو نه ایمانیات دی اعمال مالیه دی اعمال بدنیه دی په دې باندې بخپل اصلاح کې لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن بالله واتى المال على حبه وأقام الصلاة وآتى الزكاة لدريون الله تعالى في دغايت کی ذکر کړی دویم دے تهذیب المملکت اغه توي سیاست مدنی کلی او علاقه بری په سبانی جوړه، ملک بری په سبانی جوړه. بیا د عقیده پر الله تعالی سلور اصول ذکر کړی دی سورۃ البقره کې. یو قانون دی اجراء او قانون القصاص، قصاص جاری کچ ملک دی پاک شي، قصاص چې جاری نه کونو بس نور ډیر سب جارو شي، قصاص چې جاری نه کونو ډیر نور احکام د الله تعالی به جارو کې، چې جاری دی نه کونو جارو به کې. وګورئ قرآن کریم کې الله تعالی ذکر کړی دی سورۃ البقره یو سل اتاویہ نمبر آیات کې، یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص. دویم، مالونه چې تقسیم وای نو په قانون شرعی سره تقسیم کړي، سورۃ البقره یو سل اتیام کې وراشي، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیه للوالدین والاقربین بالمعروف. په دې باندې به ترتیب را برابرېږي. دا تهذیب المملکت دا غیر پارسلو رسول شل، یو اجرا دا قانون دا قصاص سورۃ البقره یو سل اتاویا، دویم تقسیم الاموال بالقانون شرعی یو سل اتیا ایمایت، او دریم امر بمقاسات شدائد، تکالیف برازی پاغ تکالیف کی، یو دی تکوینی تکالیف او یو دی تشریعی تکالیف. دی اصطلاح باندې ځان پوهه کوي په ډیر آیاتونو کې او د قرآن او احادیث کې چې ګورئ نو دا به طبیعي معلومیږي. تکالیفی تکوینیه، په سر دی درد راغې، په خېټه دی درد راغې، زخمی شولې، یو دی تکالیف او شدائدی تشریعیه، لکه مثلا جهاد دی یا لکه مثلا روژه نیول دی، دا تکالیف دی خو تشریعیه دی. نو مقاصد الشدائد داو برداشت کې یو صدری اتیات کې وراشي سورۃ البقره، یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. او دریم، ملک چې جوړې د حرام خورۍ نه ځان بچ کی، یو سره بل موه حرام خوری حرام گوئی دغه نه ځان بچ کا. خو دې کې حرام گوئی حرام خوری ذکر شوی ده، هغه سورۃ البقره کې وراشي یو سلاتات یا نمبر آیات کې، ولا تاكل اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالاسم. ملک برشوتونه ختم کی، په ملک با ڈاکے ختم کی، اغلاگان با ختم کی، او چغلاگان کولینو اپ چلو وسره کی کما چل الله چ خود له اغا توحید التشریع چ کما اق بنافس کبیا چ الله تعالی دل کم شریعت را لې گلیو په دی باندې باندې ملک آبادی کی بس. او دریم اصلاح د تنظیم کې راځي، نو دریم اصلاح البیت خپل کور جوړول، دا غیر پر الله تعالی اتل احکام ذکر کړی دی سورۃ البقره کې واغ راځي تفصیل ویل تکي کوخه او چې اتل دا وایو نو خو بیا ډیر زیاتی هلته کې تفصیل راځي. د سورۃ البقره 212 نو واخله تر دا 212 ختمه پوري اتل احکام الله تعالی دا غیر پر ذکر کړی. اصلاح التنظیم پسو خبر باندې راغله لپدریو باندې، یو تهذیب النفوس دی، نفسونه پاک کړي، تهذیب الاخلاق متویل کی، او تهذیب الاخلاق کی بیا درې خبرې، یو ایمانیات دی، او دویم اعمال بدنیه دی، او دریم اعمال مالیه دی. نو نفس دی پاک شو، بیا چیرې ملک دی پاک کا، نو دا غیر پارسلور قوانین قرآن کې ذکر شوی دی، قانون د قصاص جاری کا، مالونه تقسیم کوي په شرعي طریقه باندې، تکالیف او مشکلات برداشت کوي، نو دغه سي ځان د حرامو نه بچ کوي، او بل تهذیب النفوس ان تدبیر المنزل کور د خپل جوړ کوس، نو کور د جوړېدو لپاره بیا الله تعالی اتل احکام ذکر کړی دی په سورۃ البقره کې. بیا الله تعالی ذکر کړی دی 15 اصول د تاسیس الجماعت لپاره، جماعت دی جوړ کا دا غیر پاره، بیا 15 اصول دی دا غیر مضبوطوالی دا مضبوطوالی دا پاره، هغه براشی په سورہ ال عمران کې 15 اصول د تاسیس الجماعت دا پاره، هغه 15 اصول دی. یو په کدار چې ټول عقیده ور توحیدی، ځان سره به ګډوډ خلک نه پرېږدي، چې عقیده د توحید و، چې د هر ملک دی د هر خاندان سره تعلق ساتي، خو چې عقیده د توحید د بستا ملګری دانه، چې دا افغانې دی، دا پاکستانی دی، دا ایرانې دی، دا عرب دی، دا عجم دی، نه دا پکې نشته چې عقیده د توحید وبسته ملګری، ټول ملګرو عقیده ور توحیدی. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته، سورۃ عمران یو سل دویم آیات کی براشی. دویم دا ملگری پا جماعت کی با اغا خلقی جماعت بری بسوانی مضبوطی گی چھے دا طول قانون اغا دا اللہ تعالی کتابی قرآن رازی جماعت و تنظیم جوڑو خو پا دے بانے دے امیر سر بیعت کو چوگا رستا سرم بیعت پا دے دے چھے قانون بمسی دا اللہ کتابی جہاد کو دا عرص قربانی ورکو خو بیعت دا سر بدے بانے کو چھے قانون بر طول سی قرآن و حدیث اگر اغبراشی یو سل دویم آیات کی وعتصمو بحبل اللہ جميعا ولا تفرقو پا دیر سیبانی زان رایو دیکی علماء دغ دیکی مثال ذکر کردے خواہ اللہ تعالی قرآن تا رسی ویلی دا سلیچ غر تلار شکن مختلف قسم دکی و لرگی دا راجم کی شن پکیمی وچ پکیمی وارا پکیمی غٹم پکی بیادا سیڑی دا دا نختر دے دا خونه ده دا غلاس که ده دا پلانه ده پلانه ده پا غیوا رسی بانی رایوزی که کنه بس وی تردی و پشایی که رایوزی کرده نو رسی با دا طول و یوی قانون با دا طول و یوی قرآن و حدیث دا با قانونی پا دی بانی با دا جماعت و تنظیم دا جهاد با پا دی بانی مضبوطی او در این خبره طول ملگری با قوت و همت و علی یو سلسل و رمایات که براشی سوره علی عمران وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ملگری با ہمت والا دا سنی چی بڑستنی بڑستنی مانا راجمہ کے دا سنی ملگری راجمہ کا یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نسبہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا یا ایوہ المدثر پاسا کمبلو کار نه دی نه بلستنو کار نه دی د شپې پاسه د ورځې پاسه تشکیل لده دا پکې نشته دی چې دا داسې وشول او داسې وشول ملګری به دي د همت والی همت داسې به ورچې چې په مخې ته چې دی غرونه نه لرې کړي مخې نه او بلستنو کار به دا نه وي. او څلورم قانون الله تعالی ذکر کړی دی تاسیس د جماعت دپاره ملګری به هغه وي اصحاب الجماعت چې دی هغه به خرچی کئی پا جیب بانی بیلالم ام نئی کینا ولی جماعت و تنظیم بری پسوانی مخیتزی دس اتنا چی بیخی جو چاندو تم کار موائی کن خپل ام لگ لگ چی وست دشتر خپل چاندی لزی اول چرے 500 روپے بکی خپل کیا 500 روپے بکی خپل کیا استاد مار طرف نفیل وست اڑان دا شروع کم دا اللہ سو روپے بکی زما وست دا زما شوالی اڑان دی وست کوشش بکوم دا محنت بکوم دبا اللہ تعالیٰ ذکر کئی سورہ آل عمران یو سل پن لسم آیات کی براشی وما یفعلوا من خیر فلیکفروا واللہ علیم بالمتقین پنزم اصل اللہ تعالیٰ ذکر کئی ملگری با خیانتگر نہیں امانت دار بئی اعتمادی ملگری واخلا جاسوسان ددان سر ماخلا دس خلق ماخلا جیسا باغ تخبل پیرے تم نشی ادرا والے دس ملگر ازان سر مسا تھا پالتو ملگری اور کوال لري کوي سزله په خوري او منا ملگری اعتمادي ملگری د اعتماد او د اعتبار وړ ملگری د ځان سره واخله پنځه ملگری جوړ ک لس ملگری جوړ ک خو ځایغه چا د خبرې سړي ځامن خوې کنه چې اعتمادي خوې باور په خو بیا کول شي کنه هغه الله تعالی ذکر کوي یو صلات لسم آیات کې یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا بطانه من دونکم لا یالونکم خبالا جمهوری نظر سړی د ځان سره مفرېګ ده وکړه ته خدایي په خلاف باندې جنگ کې داسې مکو او بیا الله تعالی ذکر کوي دا ترقې د جماعت د فاره بیا الله تعالی اصول ذکر کړی دی وو اصول هغه چې ټول تفصیل وایو په سورۃ الحجرات کې هغه په تفصیل سره راشي سورۃ الحجرات کې هغه راځي وو اصول هغه بیا ترقې د جماعت د فاره دي وګورئ ملګرو یو اصل الله تعالی دا ذکر کوي چې دا اللہ و دا اللہ نا دا اللہ دا پیغمبر نا مخکی کی گئی نا امیر صاحب رحم اللہ ویو ٹکے وائے سیچا بوتا یوسا خبر اڈی روک تو اللہ تا خونی مکوا نا اللہ و دا اللہ پیغمبر تا بخونی نکے بلکہ دا غی پا خون پسی بطور پسی کی گئی جماعت بری پدی بانی ترقی کئی ملگری تا دسی وائے اللہ و دا اللہ پا پیغمبر پسی شا اگر مخکی دی تا پسی شا دا اللہ کتاب و دا اللہ دا پیغمبر احادیث مخکی دی تا پاگی پسی شا تا پدی بری جماعت ترقی کئی او دویم الله تعالی ذکر کوي چې پیغمبر ادب وساته بیا د بکیګه ما دغه سره پیغمبر کوم مسند چې تاسو کو ناس ته د خپل مشر احترام وکه پدی وری جماعت ترقی کوي او چې د خپل مشر نه پر توګو باسي بیزه تکې شرمې جماعت په مخ باندې نزي او دریم الله تعالی او بیا تلګی ذکر کړی دریم قاعده دار چې یو مرګری تر چا په بار کې خبر راوړله تحقیق وکه تبیون وکه کنه جماعت بری پدی باندې وران شي یو د تراغه غوګون لډکلل نو زده سی وکه یارا وای تکینا بل تب آواز وکړه ټلیفون بو تو تکینا دا خبره به واضح وکړه کنه چې اوس دا څومره حقیقت لري کنه لري نو بیا الله تعالی سلورم قاعده دا ذکر کوي چې ای زه تحقیق وشو یا ونه شو خو دوه مرګرو په منځ کې اختلاف راغی یو بل سره لاس ولګیدل دا نور تو سره نکونه مت رنگوي چې دا خ ګرم چې یو بل سره ځان مړ کی ورشه اصلاح وکړي دوه ملګرو په منځ کې جماعت امران نشي اتفاق او وحدت او اتفاق هم ختم نشي او بیا الله تعالی پنځمه قاعده ذکر کړی چې اهانت ته یو بل ونه کوي سپکاوی ونه کوي یو ملګری در بل ملګری سپکاوی م کوي لا یسخر قوم من قوم عسى یکونوا خیرا منهم کې دې شي هغه د الله په نسبانستانه غوري یو رسم آیت کې ودا غرازی نو بیا الله تعالی ذکر کوي پنځمه خبره د یو بل تجسس م کوي یو بل پسې ډېر لټنی م کوي ډېر استخبارات وشنه لګوي دا د قران حکم دی خطا سبوي چې د سوي یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا دیو جن حدیث کراغلی دی لا تتبعوا عورات المسلمین د مسلمانانو عورتونه وغپټ کارونه ملټوي ډیر لټن افسم کوچ بیخی پسین خطه بس په کور په دننه په بستر کې یسدی هغه مدرو بس اجدا چلو شو بس ډیر تجسس پسیم کوي بس ډیر لټن افسم کوي بس تاسو باید بدګمانی ګمان مکوي الله تعالی وی ډیر ګمانونه دا باز ګمانونه چیرې هغه ګناه ده ګمان خو غیر اختیاري شه بیا ته دغه کوي ترجمه برازی ک ژوندینو یا ایها الذین آمنوا ایمان والو اجتنبوا کثیرا من الظن ځان بچ کئ د عمل کولو نه په ډیر ګمانونه باندې نو کله به په تا ذهن ته به اختیار یو ګمان د چا په باره کې راشي وس دا ګمان د سیمره سوا چې لکه دا بي خيدي په دې د یقین جوړ شو اسی سوچ ته وکړه چېرې پلانې مرګره تیزه کې ولاړو کنه داسې څه چل خو پګیسته بیا وس دا د سیمره سوا چې په مجلس کې مدغه کې شرمې بیا بیا ته بل ورځ چې هغه ځکه اشتدا چل کو وس دا په تا عمل وکړه یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن اے د ایمان والو ځان بچ کئ د عمل کولو نه په ډیرو ګمانونو باندې ضرورت به خدای خبر را دی عمل په مکو په دی باندې چې اوس خامخا اره خبره دی ذهن تراشی او ته دا د فیصلې دغه ترسې بیخی د سرسې چې لکه دستا یقین شو چې دا دغه سیده او ومه قاعده به الله تعالی ذکر کوي چې ستا ارکان د جماعت چې دی هغه ټول د احترام ولدي کدا د هر نسب سره تعلق ساتي کدا د هر نسب سره دی کدا پښتون دی کدا عرب دی کدا عجم دی کدا فارسیوان دی او کدا هر کدا پنجابی دی خو چې مؤمن دی مسلمان دی او ستا په جماعت کې دی دا الله تعالی د دین کار کوي یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم پرهیزګاری ته وګور دی ته وګور چې رقم نسب سره دی نسبونه نسبونه jihad کې نه چلیږي په جماعت کې دا ما چلاوا چې دا پلانی نسب سره تعلق ساتي او دا پلانی سره تعلق ساتي د سی وای دا زما ورور دی مؤمن دی مسلمان دی ما سره د الله تعالی د قانون غختون کې بس مونږ یو شنت کې ملګری دا د هر چا سره تعلق ساتي دا هر نسب سره چې تعلق ساتي بس ما ورور دی انما المؤمنون اخوتن بس الله تعالی دا خبرې ذکر کړې قرآنی کریم کې دا ذکر کی نو دا مقاصد مهمه د قرآنی کریم دغه تفصیل دغه بیان شو دلائل به ذکر کیږي دا دلیل عقلی دی دا دلیل نقلی دی دا دلیل وحی دی وغیرہ وغیرہ دا بیانی دلیل نقلی بیا دلیل نقلی د انبیاء علیه الصلاۃ والسلام دلیل نقلی د ملائکونه دغه سی دلیل نقلی د پیریانو نه دلیل نقلی د کتب سابقونه دلیل نقلی د عباد الصالحینونه دا ذکر کی قرآن کی او بل مهمه مسله بشارت دی او تخویف دی آپ شاباسے و آفرین دیں نو چاچی دا اللہ تعالیٰ دین من لے اگلے شاباسے اور کئی بشارت بشارت دسے دی او دغسی تخویف الله تعالی ير او دمکی ذکر کوي هغه چاته چې هغه د الله تعالی کتاب نه منلې د الله خبره نه منلې هغه ته الله تعالی دغه ذکر کوي قران کې ودا ذکر کوي الله تعالی دې مونږ استادو ذهنونه دې ته کولاو کی او الله رب العالمین دې مونږ تاسو دې باندې پوي الله تعالی دې مونږ تاسو ته اسانه کی ګران ده قران اوریدل دم ګران کار دی کته سوای څنګه ګران دی ان سنلقي عليك قولا ثقيلا دا ځکه تقریبا شپږ وو تفسیرونه دي خامو تفسیرونه کړی ان سنلقي عليك قولا ثقيلا حدیث ثقل په نزول کې دومره وو چې په نبی علیه الصلاة والسلام باندې بخولې راغللې حدیث کې راغلی سوارلې نه براکوس شو سخت تکلیف وو په عائشہ رضی الله عنها وی دومره تکلیف نبی علیه السلام په وحی کې برداشت کړی دی د حد نه ډیر زیات نبی علیه السلام په سخت یخنۍ کې خوله شو نو انا سنلقي عليك قولا ثقيلا بیا د قران زده کړه دا ډیر سخت ګران کار دی د قران اوریدل ګران کار دی نو په قران باندې عمل کول ګران کار دی د قران دعوت او تبلیغ دا ګران کار دی څنګه چرته الله ویل هغه چند کې شوی دا بیا زور غواړي دی انا سنلقي عليك قولا ثقيلا نو ګران کار دی الله تعالی دې په موږ تاسو ټول باندې آسان کړي الله رب العالمین دې او تاسو موږ استادو ذهنونه کولاو کړي الله رب العالمین چې دا موږ سوایو الله تعالی په دې باندې موږ تاسو ته عمل کولو توفیق نصیب رب العالمین کوم مؤمنان مسلمانان مجاهدین چې استاد اعلاد ف استاد کلمې د اعلاد فر سره دین د چتوالي لپاره جنگيږي الله تعالی په هر ځای کې شي الله رب العالمین حفاظت وکړه الله تعالی خپل اهداف ته ورسو الله تعالی قرآن حفاظت وکړه الله تعالی د زنانو د ماشومان حفاظت وکړه الله رب العالمین ذریات رخلو د غیب خزانو نه پوره کړه الله څومره مجاهدین استشهادیان چې په استشهادی کندکونو کې انتظار کوي الله رب العالمین خپل اهداف ته ورسو الله رب العالمین هغه څومره مشکلات دی الله تعالی مشکلات ختم کړه الله رب العالمین د دین اسلام چې څومره دشمنان دي او مجاهدینو پسې ګرځي الله رب العالمین ته ته هدایت وکړه الله کا ہدایت نے اللہ تعالیٰ پستر گون راند کا اللہ رب العالمین پا دماغ و پذنون من لے لیونی کا اللہ رب العالمین پا غبون من کانا کا اللہ پا جو بان چڑاگان کا اللہ تعالیٰ پا لاسون پا خوب بان شل کا اللہ رب العالمین پا قرون و پا دی ملکون کے پا دی حکمتون کے دو پریشانے جوڑے کا اللہ رب العالمین اللہ ستارا نظام دا پاری سمر قربانے ورکل لے شوی دی اللہ تا دی پا عوض کی اس پیسر نظام منگترا کا اللہ رب العالمین کم مہاجرین چی ہجرت کرے دے بلکور وطن پریخ اللہ تعالیٰ ہجرت و جہاد قبول کم انصار چو سر نصرت کرے دے اللہ تعالیٰ نصرت قبول و منظور کا اللہ رب العالمین دے پہ عوض کے جنت الفردوس ور کا اللہ دخبل رضا سبب و گرزو اللہ رب العالمین زمون رخبل دین کار واغ صلی کا اللہ رب العالمین دا سمر خزمات چیری اللہ دخبل دربار علیک قبول و منظور کا اللہ منگل دا صحیح قرآن دلوسل و توفیق نصیب کا اللہ رب العالمین پر اخبل کتاب بانفویا کا اللہ منتر اخبل علم نہ علم را کا اللہ منتر اخبل حلم نہ حلم را کا اللہ رب العالمین پر اخبل کتاب بان من عمل کو ان کے او گرزا صلی اللہ تعالیٰ علیہ خلق محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمت اللہ